Aines Aristoi, egunon? Egunon eta urte berrion. Ia, gure lehen kronika dela, aurten. Eta gaurkoa literatur solasturekin eta etxea deitu gaurkoan komiki bat ekarri daukuzuma engainerat. Bai, etxea, Pako Joka komiki gile balentziarrak sortu du. Eta 2006an hasti berrik euskaraz plazaratu zuen. Formatuan ikpolita atzamaiten dut, ez da oiturazko komikia handi bat, hor? Hori deitzen da formatu italiarra. Janai baitu liburua ez dela gora, baina zabala dela. Ola luzean, pixka bat horizontalki luzea da. Eta egia da ez dela oiturazko formatua bederan helduen liburuetan. Aur liburuetan usu atzamaiten da formatu hori. Eta hor, liburuaren formak pixka bat nola erran, ipuina desberdinki haintzin arazten du. Nola zirudiak desberdinki kokatuak diren hori aldean. Emaiten du pixka bat filma itxura bat ola segitzen dugu gauza bat luzatzen dena. Ipuina laguntzen du azken finean, atxemaiten dut. Eta erreski sartzen da zaku batean. Eta horrean marazkia, marra ikusten da deia azalean berean. Rango politanik atzamaiten dutan, ha? Bai, azalean bat dugu komikiko momentu bat, azken finean. Ikusten da, baratze zerbait do gorte bat, pasio soko bat, landare bat zuekin, eta hor ikusten dugu gizon bat, lastozko xapel batekin, bizkarrez dena, eta hodi batekin landareak ureztatzen ditu. Ara, eta hori ikusten dugu gibelek aldean, eta aintzinek aldean ikusten ditugu bi zikinuntzi, plastikazko zikinuntzi handi, undarrez eta trastez beterik. Hori da azken finean liburuko momentu bat eta liburuaren aitzaki nagusia azken finean. Ordean, etxea Pako Rokarena dela, ez du eskuali zena? Ez, Pako Joka balentziarra da, eta liburu hortan, nun behitan, bere biziak ondatzen du, beraz ez da zuzenki barnean, ez du barnean bere burua itxuratu zuzenki, baina azaltzen du bukaeran ala ere bere biziko momentu bat kondatu duela, eran nahi baitu aita galdu zuen momentua. Ebe etxea, etxe hori, aitaren etxea da, eta azken finean etxea ez da toki bat bakarrik liburu hortan, kasik pertsonan nagusiare bilakatzen da, liburuko ardatz nagusia. Ordean, ze gertatzen da? Ramezala, etxea beraz garrantzitsua da. Urteak joan arau jabeak, aitak, etxea betetzen du, biziarazten du. Eta azken finean etxea bere itxurara egiten du, kasik bere luzapen bat da, bikote xarrak bezala azken finean. Eta aita desagertzen delarik etxea gelditzen da, ez da gehiago mugitzen, eta barneko gauzek errautsa hartzen dute. Hori urte bat berantago arte, anaia jebak etxera itzultzen direlarik, aitaren etxera, horren saltzeko asmoarekin. Eta hor, anaia jebak hasten dira garbiketa eta konponketa lanetan, etxak urte batez sufritu baitu, nehor gabe. Eta behaltzairuak, jantziak, gauzak, trasteak mugitu arau, anaia jaben ohitzapenak behitz azalduko dira. Eta haien hastapeneko ziurtasunak pixka bat lainotuko dituzte. Segirotan gira triste, zointzen dimendu pasazten da? Ebe, hori da aski harrigarria liburu hortan, dolua aipatzen du liburu horrek, azken finean aitaren desagerpena eta dolua, baina ez da tristeziarik. Liburu hori xumeki idatzia da, amultxutasun hainitzekin, biziki goxoa da, laketa da, marazkiak kolore esti-estiak dituzte, ez da deus gogorrik, ez da deus bortitzik liburu hortan, naturalki egiten da eta goxoki aintzinatzen gira dolumin hortan. Nostalgia hainitz bada, ala ere, biztan da, horroitzapenak heldu baitira gogora eta aurtzareko momentu goxoak, batzutan latzagoak. Beraz, nostalgia bada, baina betan amultxutasun handia. Zergira, ordean, denboran pixkat giberera joiten gira, itaren denborarat edo? Bai, aur bakotsak zerbait hartu arau eskutan altzairu bat edo jantzi bat. Horritzapenak heldu zaizkiete gogora eta beraz badira flashback batzu, gibelera egiten ditugun momentu batzu. Eta bakotsak bere aldian, beraz badira biseme eta alaba bat, bakotsak bere aldian aitarekin pasatu zituen momentuak aipatzen ditu. Eta hor, baditugu ala ere momentu ezbertinak, zenta badira biseme, beraz zaharrena hori dena arduraduna, zohotza aitaren ordezko pehestua, horren zohoitzapenak, bigarrena Jose idazlea nun behitan. Hau zen pixka bat errebeldea, etxea goizikutzi zuena, mostura markatu nahi zuena familiarekin, artista bilakatzeko eta hirian bizitzeko. Eta azkena Karla, beraz alabatxo maitia, aitaren kutiuna, puntiaraino etxen egondena aitaren laguntzeko. Eraz baitugu hiru senide desberdin horiek, eta etxea eta aitaren hiru ikuspundu desberdinak ere. Izaiten aliteike, kasik historio bat hemen gertatua? Egia da, etxeari duten lotura horrek, batzutan, bai, pentsatzen alginuke, Euskal Herrian egokitua izaiten aldela, gertatzen aldela. Etxeari lotuak dira, astapenan ez badira oartzen ere, denborarekin oartzen badira, etxeari lotuak dira. Nahi ala ez, aitaren eskuek sortu baitute etxe hori, eta haien... Ara, haien bizia hortan hasi direlako eta nunbeitan haien baitan egoiten delako etxea nahi ala ez. Etxea, beraz, Pako Rokak idatzia, eskolatua izan dena, eskolkien aldetik nola irakurtzen da, erreski? Biziki erreski irakurtzen da, bombatuan da, eta ez da inungo zailtasunik ulertzeko. Ez euskara biziki polita atseman diot gainera, garbia eta bai sentiko biziki erreski irakurtzen da. Gehiago publiko heldu eri zuzendua da? Erran ezake ama bost urtetik goiti irakurtzen aldela komiki hori. Erraiten izun bezala goxoki eta multsuki idatzia izan baita. Eta naiz eta eriotza eipatu, nola izbait, ez da deus ikaragahirik. Eta bai, amabost urtetik goiti. Finesiaren gatik ala ere berda eldutasun pixka bat, beraz ara amabost amasai urtetik goiti komendatzen dut. Eta aski berria dela, erraiten aldugu ez? Bai, 2006 urte bukaeran jali da, euskaraz. Astapenean gazteleraz plazaratua izan zen 2005-ean, beraz komiki behitsua da. Geroztik jakin dut frantseserat ere itzulia izan dela, baina ez dut ikusteko aukerarik ukan. Euskaraz irakurtzea gomendatzen dizuet. Eta kanboko mediatekan atzemanen duzuena, ere, mil eskerainiz, Aines, oitarazteko mentuaz erreferentzia? Beraz, gaurko liburua deitzen da Etxea, Pako Joka, deitzen da idazlea, eta Asti Berri argitaletxean atxemanen duzue. Ondoko hilabete arte? Ikus arte.